بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد يليكشفيتا تلسوما كتك باب الصلاة لانغو أنوهوس صلاة أدعية الاستفتاح دوا زوفنغوزي وصلاة كني كتاب شيخ أميزيدي كمبيلي يقوانزا اللهم باعد بيني وبين خطاياي يبيلي سبحانك اللهم وبحمدك زوتهيزو مبكا مشواك تلسوما بيا نيجيني أمبازو زكو إنجي يكتابو kwa wale werevu waliziandika, kwa wale ambao si werevu walishiria na zile ambazo zipo katika kitabu. Kisha baada ya hapo katika masala ya sita, al-allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a akasema thumma yata'awwadhu, kisha asome a'udhu. Yata'awwadhu, asome a'udhu, kwa maana aombe kinga. Ndio yata'awwadhu, aombe kinga, akingwe na ahifadhiwe kutokana na vitimbi vya sheitani, ambaye pia haishilii kuwatimba waja wa Allah nje ya sala, bali mpaka ndani ya swala. Shetani haishilii kukutimba wewe kwa kufanya vitimbi nje ya swala tu, ambao uko barabarani huko anakutimba. La, haishilii huko, bali anakuja mpaka katika swala. Bali si hilo tu, anakuja mpaka katika tendo lako la jimai na mke wako au na mume wako. Anakujia shetani akitaka ajumuike na yeye. Ndiyo maana tukawa tumefunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anapotaka mwanamume kumwendea mkewe, basi asimwendeendee tu kivoloa voloa, bali anatakiwa asome dua, mume asome dua, na dua inasoma na mume kama alivyosema ahlul ilm, kama walivyosema ahlul ilm, dua inasoma na mume. Allahu bismillah, اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعوذ بجنا الله نعوذ بمساعدة بجنا الله إيه الله نيبوشي أو تويبوشي رشتاني هبا نموبوشي رشتاني يولي أمباي كنجتو رزوكو كتك تندهيلي. أقسم أنتون صلى الله عليه وسلم يولي أمباي أتاسم هيا منينو ألف الله كجالية كتك إبدا يو إلي أكوا رزوكم توتو، basi mtoto huyo hatodhuriwa na sheitani, hatodhuriwa na sheitani. Kwa maana tunapata wale watoto ambao wanadhuriwa na masheitani, wakapandisha wakapatwa na mabalaa na masaib, wazazi wao hawakufanya adhkar katika kuliendea ibada la ndoa. Kwa nini? Kwa sababu hayawi ya uongo maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na wengine waweza wakawa walisomewa hiyo dua wakati wa ibada za wazee wao, lakini ni mtihani tu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na kukaa kwa kimbali na nyiradi na adhkari na kumdhukuru Allah, hivyo akaegemezeshewa shetani. Allah anasema waman yashu an dhikri rahman nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, atakayekaa mbali na kumdhukuru Allah, huyo sisi tutamwegemezeshea shetani awe rafiki yake. Na yule ambaye rafiki yake atakuwa ni shetani, basi hapata rafiki mbaya atakayemtenda, atakayemtimba na kumfanyia vituko na mabalaa. Allah anasema waman yakuni shaytanu lahu qarinan fasaa qarina, na yeyote ambaye kwamba karini wake wa kusuhubiana naye kwingi atakuwa ni shetani, basi amempata mbaya, amempata mbaya. Haya anasema Allah kwenye Qur'an. Kwa hiyo kadhalika shetani hakuachi hata katika sala. Imekuja hadithi kwamba anaposwali mmoja wenu hujiwa na shetani akamtia wasiwasi, mwisho kawa hajui akaa hizo swali, swali tatu na swali nne, shetani anamchezea, shetani anamchezea. bali baadhi wakati anamchezea makubwa mno mpaka anamuingiza kwenye mabalaa ya kufikiria vitu vibaya, vitu vichafu, vitu vikadha. Akasema Mtume صلى الله عليه وسلم atakijiliwa na hali hiyo, basi aombe a'udhu katika ya sala, a'udhu billahi minashaitanir rajim, kisha apulizie ubavu wake wa kushoto mara tatu, itaondoka ile hali. Nini maana yake? Maana yake kwamba shetani hakuwaje hata katika sala. Ndio maana baada ya dua ya kufunguzwa swala, kabla ya kuanza kusoma al-Fatiha na kusoma sura nyingine na kurukuu na kuitadili na kusujudu mpaka mwisho wake, unatakikana umuombe Allah akukingi. Thumma yata'awadhu, kisha asome a'udhu, kwa maana yata'awadhu, aombe kinga, aombe hifadhi, Allah amhifadhi kutokana na nini? Minashaitanir rajim. Fayaqul, aseme a'udhu billahi, nakimbilia kwa Allah, nakimbilia kwa Allah. Sab a'udhu maana yake altaji'u, ninakimbilia. Ndio maana kwa lugha ya Kiarabu wakimbizi wanaitwa allaji'una, laji'una, wakimbizi. Kwa kusema altaji'u, nafanya ukimbizi, lakini nakimbilia kwa Allah. Altaji'u, nafanya ukimbizi, nakimbilia kwa Allah. Tumeelewana vizuri eh? Kwa a'udhu maana yake altaji'u, nakimbilia. Kwa nani? Kwa Allah, a'udhu billah. Kwa maana nakimbilia kwake kwa kuomba nini? Hifadhi. Kama wakimbizi wanakimbia kwenye nchi zetu, wanaomba nini? Hifadhi. Kutokana na nini? Na vita, mabomu, magobore, silaha, unyang'anyi, uuaji. Na huyo anakimbilia kwa Allah, anaomba hifadhi. Ya nini? Kutokana na wasiwasi wa shetani. Tumeona vizuri hapa. Tayeb. A'udhu billahi, nakimbilia kwa Allah, na naomba kwake hifadhi, mina shaitani, kutokamana na shaitani. Kutokamana na shaitani. Shetani. Shetani, kwa nini ameitwa shetani? Shaitani. Kwa nini ameitwa kwa wasifu huu? Shaitani. Wanasema ulama, ameitwa shaitan imma an yakuna ma'khudhan min shatana, imma kwa kuwa neno hili limechukuliwa kutoka kwenye neno shatana, shatana, ambalo maana yake hili neno bauda, amekaa mbali, bauda. Shatana maana yake ni bauda, amekaa mbali kilugha. Kwa imma ameitwa shaitan kwa kuwa hili jina lake au wasifu wake huwa shaitan umechukuliwa kutoka kwenye neno shatana, shatana. Na huambiwa mtu shatana idha ba'uda, anapokuwa yuko mbali. Na huyu ameitwa shaitan kwa kuwa shatana ai ba'uda, amekaa mbali, anil haqi, kutokamana na haqi, akaitwa shaitan. Au shatana kwa maana baghda, amekaa mbali kutokana na rahma za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo nuni kwenye shaitan ni nuni ya kiasili, kwa kuwa kwenye shatana nuni ipo, shatana, akaitwa shaitan juu ya wazni wa fayal. Fayalun ndio wazni wake, fayalun wazni wake ni shaitanun fayalun. Tumeelewana eh? Haya ni masomo mambo ya kilugha na tasarifu zake. Au asiwe ameita shaitan kwa kuwa ametokamana na neno shatana, lakini ikawa neno shaitan limechukuliwa kutoka katika neno shatwa, shatwa, sio shaitan, shatwa. Haikutokamana na neno shatwana likatengenezwa jina shaitan. Huenda pia limechukuliwa shaitan kutoka katika neno shatwa, shatwa yashitu, shatwa yashitu. Manake nini? Idha ihtaraqa, ni pale anapochomeka na kuungua. Kwa hiyo nuni kwenye shaitanun itakuwa imezidi, kwa sababu kwenye shatwa hakuna shatwa na hakuna shatwa, nuni haipo. Lakini mbona tunapompa wasifu tunasema shaitan, nuni itakuwa imezidi hapa, nuni itakuwa imezidi kwenye asli ya neno shatwa. Kwa hiyo wanasema fanunu zaida, nuni hapa itakuwa imezidi, na hapo itakuwa sasa wasifu wake tutamwita shaitan kwa wazni wa fa'alan, fa'alan. Wanasema ulama wasifu huu wa shaitan ni wasifu wa kila mkorofi, ni wasifu wa kila mkorofi katika majini anaitwa shetani. Mkorofi, mtukutu, muovu katika watu anaitwa shetani. Mbaya katika wanyama anaitwa shetani. Ndio maana mbwa mweusi ni shetani. Mbwa mweusi ni shetani. Na katika vinavyoharibu swala ya mtu vikipita mbele yake ni mbwa mweusi, kama ilivyokuja hadithi ambaye ni shetani. Tumeelewana vizuri hapo? Tayeb. Kwa hiyo shetani ni wasifu wa kila kilichokuwa kibaya katika majini, katika wanadamu na katika wanyama. Dhahiri hapo? Tayeb. Hapa tumeona kwamba mtu anatakiwa asome a'udhu kabla ya kusoma suratu al-Fatiha. Naomba nyamaze anayezungumza au nimpishe adarasishe yeye. Tayeb. Tabia mbaya, mwalimu anasomesha na mtu mwingine anasema tu. Ni utovu wa adabu. Haya, tunazungumza mambo ya nini hapa? Mambo ya vikoba. Tayeb. Ni nini hukumu ya al-isti'adha min as-salah? Yaani kuomba a'udhu katika sala, ni nini hukumu yake? Kusoma a'udhu billahi minash shaitanir rajim kabla ya kusoma suratul Fatiha. Hili jambo juu ya hukumu ya kusoma a'udhu katika sala ni katika mambo ambayo wametofautiana wanawazuoni juu ya hukumu yake. Jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni wamekwenda kimadhehebu kwamba kusoma a'udhu ni jambo mustahabu, lenye kupendekezwa, ni jambo la kisunna, si jambo la wajibu. Jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni, bali al-Imam Abu Ja'far ibn Jariri al-Tabari katika tafsiri yake jildi ya 17 ukurasa wa 293, Ibn Jarir al-Tabari ambaye ni imamu wa wafasiri wa Qur'an, amenukuu makubaliano ya wanawazuoni yanayoitwa ijmaa. Amenukuu ijmaa kwamba hili jambo ni mustahabu. Dalili waliotumia hawa jumhuri au jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni juu ya kusema a'udhu billahi ni jambo la sunna, ni mustahabu, sio wajibu, ni aya ya Allah katika suratu Nahli nambari 98. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Pindi unapotaka kuisoma Qur'ani, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, omba kinga, omba hifadhi kwa Allah akukinge, mina shaitani arrajim, kutokamana na shaitani aliyewekwa mbali na rahma. Kwa wao wakachukulia kwamba hii aya, amri hii haifidishi ulazima, bali ni amri inayofidisha al-istihbab. Wao yani jumhuri ahli al-ilm, aya hii inasema omba, wakasema hii amri kwamba omba si amri inayofidisha ulazima. Inaweza kaja amri katika sigha za Kiarabu na lugha yake ikawa haifidishi ulazima, inafidisha mambo mengine. Kuna ambayo hufidisha ulazima, wa aqimu sala, simamisheni swala, hii ni amri yafidisha ulazima, lazima mswali, na si swali kafiri. Kuna amri inakuja inafidisha umubaha na uhalali, idha halaltum fastadu, mfano aya hii ni amri imekuja kwa picha ya amri. Idha halaltum fastadu istadu, mkimaliza ibada zenu za haji ingieni mawindoni mkawinde. Ingekuwa ni amri inayothibisha ulazima, basi tungeliwaona mahujaji baada ya kumaliza haji wanaingia kwenye mawindo. Huyu ana gogore, huyu ana mshale, yule anatafuta ndezi, yule anatafuta sungura, yule anatafuta digidigi, lakini hatuwaoni wakiyafanya hayo. Je, wamehalifu amri ya Allah? Hatusema hii ni amri kweli, lakini haithibishi ulazima, inathibisha umubaha, kwamba ni mubaha sasa baada ya hapo kuviendea vile ambavyo mlikuwa mmekatazwa msifanye wakati mlipokuwa katika ibada ya haji, kama ilivyokuja katika Qur'ani aya nyingine, la yabluwannakumullahu bishay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao mmeamini, la yabluwannakumullahu bishay'in min as-saydi, Allah atakupeni mtihani kipindi mnaiendea ibada ya hija, mshakuwa tayari mmehirimia hija, mnaelekea Makka sasa, huku mnapiga talbia zenu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kipindi mnaiendea mshakuwa katika ihramu, mshahirimia hija, tutakupeni mtihani wa sehemu ya viwindwa, tanaluhu aidikum wa rimahukum, ambavyo mnavyo na uwezo wa kuvikamata kwa mikono yenu na kuvipiga kwa mikuki yenu na mishale yenu. Lakini wakati huo mkiwa katika mazingira haya, haramu kuyafanya hayo, haramu kuinda. Tumeona vizuri. Kwa hiyo uwezo kwa uko kwenye jangwa lile, umetoka kwenye sehemu yako ya kuhirimia hija kwenye miqat, waelekea Makka sasa, mara amepita digidigi mbele ya miguu yako, Allah akwambia muache kama alivyo. Mara akapita sungura, sungura huruhusiwi kumkimbiza, muache sungura wake. Haya kipindi tayari mshahirimia. Kwa mkishamaliza ibada zenu za haji, Allah anasema kama mkishamaliza ibada zenu za haji, sasa windeni. Manake ni halali mubaha baada ya hapo kwenda mawindoni. Kwa hiyo amri yaweza ikaja kwa picha ya amri, lakini isiwe na lengo la amri inayofidisha wajibu. Kwa hiyo kadhalika hawa jumhur ya ahli ilm hapa, Allah anasema fa idha qara'ta al-Qur'ana, pindi unapotaka kuisoma Qur'ani, fasta'id, hii ni amri, ista'id, omba kinga kwa Allah. Ni amri, lakini naam, ni amri ya wajib. Kwa wao wamesema sio amri ya wajib, ni amri ambayo yafirisha istihbab, pendekezo kwamba yafaa vizuri, yapendekezo wewe kusoma a'udhu billahi, lakini sio amri ya lazima. Nani hawa? Jumhuri, yani jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni, kama alivyotukuu ijma' na makubaliano haya Ibn Jariri At-Tabari katika tafsiri yake. Kadhalika wamejenga hoja juu ya hili kwamba ni sunnatu, ni mustahabu, kupitia hadithi ya sahaba Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, aliyepokea al-Imam Abu Daud na al-Imam Tirmidhi na wasiokuwa hao, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama kana yaqul, alikuwa akisema, a'udhu billahi as-sami'il 'alimi min ash-shaytani ar-rajim min hamzihi wa nafthihi wa naftihi, naomba kinga kwa Allah as-sami' mwingi wa usikivu, al-alim mwingi wa ilmu, min ash-shaytani ar-rajim, kutokamana na shaytani aliyehujumiwa au aliyewekwa mbali na rahma, kutokamana na mguso wake na mpulizo wake na washairi wake. Na katika maneno haya yametajwa mengi ya wanawazuoni, sisi na alushahid kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytani ar-rajim mpaka mwisho wa haya maneno. Hadithi hii baadhi ya ulama wameidhofisha wakasema ni hadithu dhaif, haikusihi. Lakini al-Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Nailul Autar amesema, wa hadha alhadith, na hadithi hii, wa in kana fihi almaqal almutaqaddim, hata kama ndani yake kutakuwa na yale maneno yaliyotangulia, yani imesemwa hii hadithi, imesemwa juu ya udhaifu wake, faqad warada min turuqin mutaaddida, lakini bado hii hadithi imepokelewa kwa njia tofauti tofauti, yuqawi ba'daha ba'dha, njia ambazo huitilia nguvu zenyewe kwa zenyewe mpaka hii hadithi ikapanda daraja kutoka katika udhaifu ikaja ikawa ni hadithun hasan. Tumeona vizuri hapo. Naam, hayo ni maneno ya Imam Shukani na ni dalili ambayo wanitumia jumhur juu ya ustihbab wa kusoma a'udhu wakati wa kuanza kuswali. Pia wametumia hadithi ya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, sahaba huyu, hadithi aliyotaja al-Imam Ibn Majah na al-Imam al-Baihaqi, hadithi ya Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqul, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, Allahumma inni a'udhu bika minash shaitanir rajim, ewe Allah hakika mimi najikinga kwako minash shaitanir rajim, wa hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. Hadithi hiyo, hao ni wa mwanzo katika wale walioleta ikhtilaf juu ya masala ya kusoma a'udhu billahi wakati wa kuanza kuswali. Na Imam Malik akaenda kimadhehebu kwamba haifai mtu kusoma hii a'udhu, aachane nayo, haifai mtu kusoma a'udhu na aachane nayo. Nani huyu? Imam Malik ibn Anas. Qala ibn Hubayra, manawazuni ibn Hubayra ambaye ni Abu al-Mudaffar al-Hambali, alikuwa ni imam, alikuwa ni sheikh, alikuwa ni alim, lakini pia aliwahi kuwa ni waziri wa dawla ya Kiislamu. Ibn Hubayra Abu al-Mudaffar al-Hambali anasema katika kitabu al-Ijma' ukurasa wa 37, ittafaqu, wameafikiana, ala anna at-ta'awudha fi as-salati, juu ya kwamba kuomba kinga katika swala, yani kusema a'udhu, ala al-itlaq qabla al-qira'ah, kusoma a'udhu katika swala zote kabla ya kuanza kusoma Qur'an, sunna, jambo hilo ni sunna, illa malikan, isipokuwa al-Imamu Malik, isipokuwa al-Imamu Malik, lakini waliobakia wamesema ni sunna kusoma a'udhu kabla ya kuanza kusoma Qur'an katika swala. Kauli ngapi hiyo jamani? Kauli ngapi? Eh? Ya pili. Kauli ngapi? Ya pili. Ya kwanza ni kauli ya jumhur waliosema kwamba ni mustahabu, ni mustahabu. Kauli ya pili ni kauli ya Imam Malik aliyosema kwamba haitosomwa a'udhu katika swala, kama alivyonukuu nani? Ibn Hubayra rahimahullahu ta'ala. Wa dhahaba ath-Thawri, na amekwenda kimadhehebu al-Imamu ath-Thawri na al-Imamu Ata'a, Ata' na al-Imamu Daud al-Zahiri, Daud al-Zahiri na al-Imamu Ibn Hazmi al-Andalusi in Spain الظاهري نيبين الظاهري وابن بطة نموان وصوني ابن بطة عبيد الله إذا لكن عبيد الله ابن بطة العكبري الحنبلي هاو اللي وتاجع وهو ما يقولنا كما ذهب إلى وجوب الاستعاذة كما كسوم أعوذ كالصالة نواجب نواجب دليل يلني فيني ورسلنا بالياو نئل آية إذا قرأت القرآن بيلي ونبتاك قرآن زكو سوم قرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بس مهم بالله كينغا نحفاذي أكو حفاذي كتكمانا نشيطاني ألي رجمي و 98 suratu An-Nahl. Na kauli yenye nguvu ni hii ya mwisho ya hao wanaozoona tuliowataja: Al-Imam Thawri, Al-Imam Ata, Al-Imam Daud, Al-Imam Ibn Hazm na Al-Imam Ibn Battah. Hii ndio kauli rajih insha Allah kwamba ni wajibu kwa ushahidi wa hiyo aya. Kadhalika tanbihi ambayo hutoa baadhi ya ulama kwamba kusoma a'udhu huko ambako wako waliosema ni mustahabu na wako waliosema kwamba ni wajibu, tujalie kauli zote hizi mbili, lakini kusoma a'udhu si kwa aya mtu ambaye atakaisome kwa kuitolea hoja, bali a'udhu tutasoma pale tunapotaka kusoma kisomo cha Qur'ani. Tumeelewana hapo vizuri? Yaani mfano nabishana na mtu au unazungumza naye na mfahamisha kuhusiana na suala la riba na uharamu wake, akataka dalili, nipe dalili riba haram, nipe dalili. Mwambie amesema Allah tabarak wa taala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min arriba in kuntum mu'minin. Enyi waumini, muogopeni Allah, achaneni na vilivyobaki katika mali za riba kama kweli nyinyi ni waumini. Hapa naizungumza au naisoma hii aya istidlalan, kwa kumjengea hoja yule bwana. Kwa mahala kama hapa si mahala pa kusoma a'udhu, ndio kusudio la hawa wanaosoma. Kumpa dalili, a'udhu billahi minash shaitani rajim, ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, au kama anavyosema baadhi ya wale maustadhi maimamu muslim. Ndugu zangu wa Islam, Allah anasema kwenye Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, hii a'udhu utaisoma unapotaka kusoma kisomo cha Qur'ani, si pale unapotaka kuisoma aya au aya mbili kwa kuzijengea hoja na kuzifanya kuwa ni dalili ya jambo fulani. Kwa nini? Kwa sababu hivyo haijawahi kusikika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwa anatoa khutba bwana Mtume alayhi salatu wasallam na anaitaja aya katika khutba zake, na hasemi a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Kwa hiyo aya inasema idha qara'ta al-Qur'ana, unapoanza kusoma Qur'ani tilawatan, kisomo cha Qur'ani, fasta'id billahi minash shaitani arrajim. Tumeelewana vizuri hapo? Dalili katika maneno ya wanazuoni, amesema Ibn Hazmi katika kitabu chake Al-Muhalla mjalid wa pili ukurasa wa 279, anasema Ibn Hazmi mwanazuoni wa Spain, anasema fasaha anna ta'awudha alladhi ikhtalafna fihi, ikawa imesihi kwamba ile a'udhu ambayo tumekhtalifiana juu yake, faaujabnahu nahnu, sisi tukaiwajibisha kwamba ni wajibu isomwe katika swala, walam yujibuhu hum, na wao wenzetu hawakuiwajibisha, innama huwa inda qiraati alquran, hiyo a'udhu hiyo husomwa pale mtu anapotaka kusoma Quran, kama jaa an-nassu, kama ilivyokuja nasi, la inda hikayatin la yuksadu la yaksidu almar'u qira'ata alquran, si wakati mtu anataka kusimulia aya akiwa hajadhamiria kusoma kisomo cha Quran. Haya maneno ya Abu Muhammad ibn Hazmi al-Andalusi Ali ibn Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Tunaona vizuri hapa. Tayeb, jingine katika masala haya, ni nini faida yake? Nini faida ya kusoma a'udhu kwa wale waliosema ni mustahabu sunna, na kwa wale waliosema ni wajibu lazima uisome? Wanasema ulama, anna almuslima idha tabarra'a min hawlihi wa quwwatihi waltaja'a ila Allah ta'ala alqawi alaziz, kwamba mtu muislam idha tabarra'a min hawlihi, atakapojitakasa na kujiweka mbali na nguvu zake, kwamba mimi sina nguvu, akawa amejitakasa na hilo, mimi sina nguvu na nguvu na uwezo wake na hila zake, mimi sina hila za kupambana na shetani, atakapokuwa amejikiri mwenyewe kwa hili, waltajaa ila Allah ta'ala, na akakimbilia kwa Allah mtukufu, alqawi mwenye nguvu, alaziz kwa maana moja, faqad awa ila rukni shadid, huyo atakuwa amejiegemeza kwenye nguzo yenye nguvu kabisa, ambayo ni nguzo ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah atamhami na atamkinga na atamhifadhi kutokamana na huyu adui mkubwa ambaye anamnyemelea mwanadamu katika kila wakati. Adui tena ambaye huyu mwanadamu yeye hamuoni, sababu hata ungekuwa na mabavu kiasi gani, anakuingia shetani popote. Shetani anakuingia popote, humuoni, tofauti na adui mwanadamu mwenzako. Wajua utajihami naye vipi? Yule anakuja waparame ukuta, wanaruka zako wakimbia, ndio hivyo. Lakini huyu humuoni, kwa hiyo bila shaka kupambana naye huyu huna nguvu hiyo. Nguvu hiyo iko kwa nani? Kwa alqawi alaziz, ambaye ni Allah tabaraka wa taala, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Hiyo ndio faida ambayo wanahitaji ulama. Faida nyingine, hukumu ya kuisoma hii, je, tutaisoma kwa siri au tutaisikilizisha kwa watu? Je, tutaidhihirisha au tutaisirisha audhu wakati wa sala? Katika hili wakasema ulama, ويؤتى بالاستفتاح والاستعادة سرا, دعوة يا فنجوز وصالة نأعوذك كصالة إذ هليك وقسيري بإجماع العلماء وما قبليان ويوانا وزون وط قل هيت فاق إذ رشا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نفي إذ هذي يعني أعوذ فموجنا دعوة يا فنجوز وصالة au tuanze dua ya ufunguzi wa sala kwa kuwa ndio inayoanza, na a'udhu kwa kuwa ndio inayofuatilia. Hivi viwili kuna mahala vinaanguka. Wapi hapo vinapoanguka? Wa yasqutani wanasema ulama, na vinaanguka viwili hivi bifawati mahallihima, kwa kupita sehemu yake. Hivi vinaanguka kwa kupita sehemu yake, viwili hivi vinaanguka. Sehemu yake ni wapi jamani? Ni baada ya kupiga takbiratu al-ihram, Allahu akbar, inaanza pale dua ya kufunguzwa sala. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama ilivyokuja katika hadith ambayo iko nje ya kitabu chetu. Au Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, kama ilivyokuja nje ya kitabu chetu. Au dua hii ya ndani ya kitabu, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Baada ya hili inakuja a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kwa hiyo hapa ndo mahala pake. Hivi viwili vitaanguka viwili hivi pale mahala hapa patakapokuwa pamepita. Kwa maana umekuja kumkuta imamu yuko kwenye rukuu, wewe utakuwa leta takbiratul ihram, Allahu akbar, kisha anakwenda Allahu akbar, wamfuata imamu kwenye ruku, sio Allahu akbar alafu Allahumma ba'id baina bayna khataaya kama bada haraka haraka, subhanaka allahumma shada la ilaha illa anta wa la ilaha illa ghayruk, a'udhu billahi rajim, Allahu akbar. Pamepita mahala pake, vimepitwa na mahala pake. Haya wameyasema ahlul ilmi kuhusiana na a'udhu billahi minash shaitanir rajim katika nini? Katika sala. Ilikuwa tuzungumzie pia basmala, bismillah na taratibu zake na yale yaliyosemwa na wanaozuoni, lakini kwa kuwa wakati umeshatuacha mkono, tutakuja kulisoma hili darasa litakalokuja insha Allah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.